بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. لما انتهينا تلك الآيات التي كانت تبشر المسلمين بالفتح العظيم الذي مني به النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يكوبتيا زل آية زكوانزا زلزو تفهميش فضلة يا من يزمون نعمة لبي ومتوم صلى الله عليه وسلم. ساسا تواندليا إن شاء الله بعد كتكهي سورة الفتح آية يا سابة آية يا سبع بايوني فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا ني فضلا أو ني ويما من الله كتوكا كوا منيزي مونغو سبحانه وتعالى، ونعمة والله عليم حكيم. طيب haka endelea Mwenyezi Mungu kusema kwamba aya saba wa'lamu jueni anna fikum rasulallah. هنا ما نجد آية الله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نعم، ولله يمنزمون جنود أسكار السماوات والأرض يمنقون أرضين وكان الله نامكوا منزمون عندليا قوى azizan nimshindi hakiman mwenye hikma. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye askari wengi sana mbinguni na ardhini, na hakuna anayejua idadi yao wala majina yao wala wako wapi, isipokuwa wako pamoja na sisi, na wengine tunawajua wengine hatuwajui, lakini askari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ni mshindi daima wala hashindwi, mwenye hikma anaiweka kila kitu pahali pake. Asema karara al-ikhbar, amekariri aada, karara maana aada maratan ba'da ukhra, أعاد مرة بعد أخرى مرديشة مرة بعد ينجيني. كرر الإخبار أمي كريري كتباش خبار من يزمون بأن له ملك السماوات والأرض كوانبا أفلم وانبينغن أرض زكيه، أفلم وانبينغن أرض يكيه، وما فيهما نفل فيوم دان ينبينغن أرض من الجنود أسكاري نواكي كفل من نواكي نكلا كيتو أمباتو كنا تبتكانا كتك أسكاري زى الله نواكي ليعلم العباد ili wapate kujua waja annahu kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala litukuka huwa almu'izzu, Mwenyezi Mungu ndiye anayemtukuza mtu, yeye ndio anayemtukuza anaitukuka. Almudhillu, mwenye kumdhalilisha mwenye kudhalilika, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye kazi hiyo, si mtu mwingine. Wa annahu kwamba sayansuru junudahu, Allah atafanya wapate nusra na ushindi askari wake, almansubati ilayhi, waliojemezewa yeye, junudu askari wake, wale waliojemezewa yeye, hawa hapana budi kwamba wao watashinda, ushindi utakuwa ni wao. Kama qala ta'ala, kama walivyosema, wa inna jundana lahumul ghalibun, na hakika askari wetu ndio washindi. Wa kana Allahu azizan, na akawa Mwenyezi Mungu na yuendelea kuwa qawiyan, mwenye nguvu, ghaliban, mshindi, qahiran, mwenye kutenza nguvu, likuli shay'in, kila kitu. Allah yeye peke yake ndiye aziz, ana nguvu, mwingi wa kushinda, mtenza nguvu kile anachokitaka, na kuwatenza nguvu wale anawataka katika waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'a izzati, pamoja na ushindi wake Mwenyezi Mungu, wa quwwatihi, na nguvu zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa hakimun, Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma, fi khalqihi, katika kuumba kwake, wa tadbiruhu, na uendeshaji wake, yajri, inatembea, ala ma taqtadi hikmatu, vile inavyolazimisha hikma yake, wa itqanuhu, na ukamilifu wake na utimilifu wake, takwenda hivi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mshindi, ndiye mwenye nguvu barabara, mwenye hikma mjuu waja wake, mwendeshaji kila kitu, naye waendesha kulingamana na kulazimika na hikma yake, na vile vile yatimia yale anayofanya, na katika uendeshaji wake, uendeshaji wake yatimia, kama itqan bimaana ahsana shay wa akmalahu, atqana shay bimaana ahsanahu wa akmalahu. Tayib, inna arsalnaka shahidan, hakika yetu sisi tumekutuma ewe Muhammad hali ya kuwa shahidi, kwa shuhudia umma wako, wa mubashiran, hali ya kuwa ni mwenye kuwabashiria habari njema wale watakao kukuamini, wa nadhiran, na mwenye kuwaonya adhabu kali itakayowangojea wale watakao kukufuru wewe. Kwa nini? Litu'minu billah, mupate kumwamini Mwenyezi Mungu wa rasuli hii na mtume wake, lazima ipatikane kitu kama hicho. Watu'azziruhu, na mtume sallallahu alaihi wasallam mumheshimu, tu'azziruhu, tahtarimuhu, tu'azziruhu, mumtilie nguvu, watuwakiruhu, tahtarimuhu, mumheshimu, watusabbihuhu, na mumtakase, bukratan, asubuhi wa asila, na jioni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Litu'minu billahi wa rasuli, watu'azziruhu, mumtilie nguvu, watuwakiruhu, na mumheshimu, Mwenyezi Mungu, na mumtakase asubuhi na jioni. Tayib, ayuha rasulu alkarim, ewe mtume mtukufu, tumekujalia shahida, ni mwenye kushuhudia, mwenye kuwatulia ushuhuda li ummatika, umma wako, bima faaluhu, yale waliofanya duniani, min khairin wa sharri, kutokamana na khairi na sharri, wa shahidan, hali ya kuwa shahidi, ala al-maqalat, maneno waliyosema, wal-masaili, na masala haqiha wa batiliha, masala ya haqi na ya batil, maneno ya haqi na ya batil, ni mwenye kushuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa shahidan lillahi, hali ya kuwa ni mwenye kutoa ushuhuda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa biwahdaniyatihi, na kwa upweke wa Allah, upweke wa Allah atatoa ushahidi ya yale tutakayotenda sisi na vile tutakavyokuwa, vile vile anamtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mpweke. Wal infirad biwahdaniyati wal infirad, maana moja bil kamali, kwa ukamilifu, min kulli wajhin, kwa kila njia, kwamba Mwenyezi Mungu ni mkamilifu subhanahu wa ta'ala, na ni pweke yake, na mtume yashuhudilia kabisa kwamba Allah ni moja kwa kila njia. Wa mubashiran, hali ya kwamba mwenye kuwapa bishara, man ata'aka, yoyote atakayekutii wewe Mtume Muhammad, wa ata'a Allah, na akamtii Mwenyezi Mungu, bi thawabi, kumpa thawabu ad-dunyawiyya, kidunia, wad-diniyya, kidini, wal-ukhrawiyya, akhira, atapewa. Yoyote atakayekutii wewe akamtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah shamwandalia thawabu hapa duniani, aduniawi wa dini, yote mawili ya kidunia na kidini na ya kiakhira, zote yameandaliwa. Wa mundhiran, hali ya kuwa ni mwenye kukhofisha, man asa Allah, mwenye kumaasi Allah, bil iqabi, kwa adhabu, kwamba yeyote atakaye maasi Mwenyezi Mungu, atakaye kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamuonya, bil iqabi al ajili, kwa adhabu ya haraka hapa duniani. Al ajili ya dunia, hapa duniani, wal ajili, na adhabu ya akhira, maana ajala bimaana ameharakisha, na ajala bimaana ajala bimaana akhara, taqulu ajala bimaana ameharikisha na kasafiri, wa ajala bimaana ya kwamba amechelewesha. Ajaltu safar, tasema ajaltu safar wa ajaltu safar, nimeharakisha safari kabla ya wakati na nimeakhirisha safari wakati ilipofika wakati wake. Wa min tamami albishara, na miongoni mwa kutimia bishara hiyo, wanadhara, na vile vile kuonya, maonyo alioonywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa jamaa, akabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bayanu al-a'mal wal akhlaq, kuna kubainisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo ya waja na tabia za waja, alati, ambayo kwamba yubashiru biha wa yundhir, yubashiru biha wa yundhir, akhlaq zile ambazo kwa Mwenyezi Mungu anaibashiria kwa nao na anakufisha zingine. Fa huwa al-mubayyin, ni mwenye kuweka wazi, lil khair khair wa sharr na sharr, wa sa'adati na kufanikiwa, wa shaqawati na kuharibikiwa, wal haqq na haqi, min al-batil, kutokana na batil. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwenye kufanya kazi kama hizo, bishara njema ya hawa watu ambao kwamba wao wamebashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kwamba lau watamtii Mungu na mtume watafika kwenye malipo mazuri na jaza nzuri kabisa duniani na akhira. Duniani, katika dunia ni dini na akhira, na vile vile katika hukumu. Walihadha, kwa hivyo, walihadha, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema, innal ladhina yubay'unaka, hakika wale ambao kwamba wanaokupa ahdi wewe, al-mubaya hiya al-ahdu al-muahada, lakin mashub bi al-half. Muahada ni ahadi iliyokokotezwa kwa kiapo, kiko tayari kufa kile ambacho, kwa sababu kile utakachofanya wewe ufe. Muahada, ahadi. Inna alladhina yubayi'unaka, hakika wale walokupa ahadi Mtume Muhammad, ona wakupa ahadi na kuapa, inna ma yubayi'una Allah, hakika si lingine wampa ahadi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mkono wao. Wale wenye kufanyia tawili wasema msaada wa Mwenyezi Mungu uko juu ya msaada yao, la mkono ithibitishe. Faman nakatha, mwenye kuvunda hiyo ahadi, fa innama yankuthu ala nafsihi ma dhahara, ya kuvunda ahadi tarudi kwa nani? Kwa nafsi yake. Waman aufa, na mwenye kutekeleza, bima ahada alayhi Allah, kile alichomahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fasayutihi, Mwenyezi Mungu atampa ajran, malipo adhiman, makubwa sana. Yule ambaye kwamba wale walitukwa ahadi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba wao watainusuru Uislamu, ya kwamba wao wataendelea kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hawa ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia malipo makubwa sana. Sayaqulu lakal mukhallafun wa laqad rattaba, naam, wa laqad rattaba, wallahi Mwenyezi Mungu amepangilia, ala dhalika, juu ya hayo, qawluhu litu'minu billahi wa rasuli, ili mumamini Mwenyezi Mungu na mtume, bisababi da'wati ar-rasuli lakum, kwa sababu ya ulinganizi wa mtume kwenu nyinyi, wa ta'limihi lakum, na kuwafunza nyinyi katika sherehe, ma yanfa'ukum, kile kinachowafaa. Kila kinachowafanya. Arsalnaha, tumetumiliza mtume sallallahu alaihi wasallam, litakuma bil imani billah, naam, ili usimame kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al mustalzamu dhalika, ambaye kwamba inalazimiana na hiyo, litaatihima, kutii Mwenyezi Mungu na mtume wake, fi jamii al-umuri, katika mambo yote, watuaziruhu watuwakiruhu, tuaziru ar-rasula watuwakiruhu ay tuadhimu, yani munkuze mtume sallallahu alayhi wasallam, watujilluhu, vile vile maana moja adhama wa jalla, maana moja, watakumu bihaqihi, na musimame kuitimiza haki ya mtume juu yenu, kama kanat lakumul minna, kama mulivyokuwa muna neema adhima ambayo kwamba kubwa, biriqabikum, juu ya shingo lenu, juu ya mabega yenu, watusabbihuhu ay mumtakase, tusabbihu lillahi, mumtakase Mwenyezi Mungu, bukratan, mwanzo wa mchana, wa asilan, na mwisho wa mchana, asila. Fadhakara ta'ala fi hadhihi al-aya al-haqqa al-mushtarak baina Allahi wa baina rasuli, Mwenyezi Mungu ametaja haki wanaoshirikiana baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa huwa al-imanu bihima, ni kuamini wote wawili. Hii ni haki mushtarak baina Allahi wa baina an-nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. والمختص بالرسول ناله سشوى متومة صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير نكوه الشميوى متومة صلى الله عليه وسلم نكوتكوزوى متومة صلى الله عليه وسلم والمختص بالله نسيفة ألوكوى بكياك من يزمونه wa tasbihu lahu kumtakasa wa taqdisuna kum bila bila kumtakasa bi salatin au ghairiha kwa kusali au kwa jambo lingine lolote lile ambalo kwamba ni hii ni khas an-nabiyu ni kutakaziwa kwamba yeye ni muheshimiwa anaheshimiwa na anakuzwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib. Sema hadhihi al-mubay'a. Huku kubeana ahadi. Alati ambayo kwamba ashara Allah ilayha Mungu kaishiria hiya bay'atu ar-ridwan. Ni bay'atu ar-ridwan. Bay'a iloridhiwa ilikuwa ni Hudaybiyah. Alati bay'a ambayo kwamba bay'a as-sahabatu radiyallahu anhu. Walitoa ahadi masahaba na kumbaya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo bai'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume wa Mwenyezi Mungu hata la yafiru anhu hata wasimkimbie itakapoumana ukweli na uongo itakapotengana hapo wasimkimbie mtume sallallahu alaihi wasallam fahiya aqdun khasun hiyo ni mafungamano na ahadi khas min lawazimihi miongoni mwa mambo yanayolazimiana hiyo ahadi an la yafiru wasikimbie wasikimbie masahaba wasikimbie kumkimbia mtume sallallahu alaihi wasallam lau itatokea la kutokea hasatan haya mambo yakageuka yakawa ni sasa ni vita walau lam yabqa minhum illa qalil hatta kama hawatobaki masahaba watawawa isipokuwa wachache tu walau kanu law angekuwa fi halin hal yajuzu alfiraru fiha yafaa mtu kukimbia hata kama watakuwa katika hali ya mtu aruhusiwa kukimbia kwa hivyo asikimbie pamoja na kuwa yaruhusiwa madamu wako katika hali ambayo kwamba haifai wasikimbie إن الذين يبايعونك حقيقة ولا ونوكوب أحد حقيقة الأمر كي كويلي كويلي أنهم يبايعون الله كي كويلي كويلي هواكو بايع ويوي هواكو بي أحد ويوي متوم محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة ونمب أحد ناني منيزي مونغو سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ونمب أحد الله سبحانه وتعالى طيب ويعتقدون وانا امين العقد معه مفهمان ايه حتى انه حتى يمنزمه من شده تاكده انه شده وقوه وكتليه قوه انه قال يد الله فوق ايديهم يعني منزمه اتقوا pamoja na wao sasa watakimbia fanya nini wasikimbie الله yuko pamoja na wao ولهذا قال فمن نكث أي فلم يفي فلم يفي بما أحده الله عليه يولي أن بيكون فلم يفي حكو تكليزة حكو تكليزة أحادي المحيدي منيزي مونغو سبحانه وتعالى فلم يفي حكو تكليزة بما كيتون بيكون أحد الله عليه ويهي المحيدي منيزي مونغو جياك فإنما ينكث على نفسه لا طيب اسمع من شدتي يد الله فوق ايديهم كانهم بايعوا الله كما كما وهم امبا منيزي مungu مكونو نا احد هيو وصافحوه وكم سالميه بتلك المبايعه وهي احد وكل هذا يوتي هيا لزياده التاكيد والتقويه ني زياده كتليا nguvu ana kukazia zaidi ya kwamba hakuna ruhusa kukimbia Allah Subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao yadullahi fawqa aydihim wa hamalahum ala alwafa na kawalazimisha juu ya kutekeleza biha hiyo ahadi walahadha qala faman nakatha falam yufi mtu yote ambaye kwamba atakayevunda ahadi nakatha amevunda ahadi فمن نكث من يكون ذا عهد فلم يفي استكلاذ بما عهد الله عليه ahadi alompa Mwenyezi Mungu, fa innama yankuthu ala nafsihi, ka huyo inarudi madhara ya kuunda ahadi nafsi yake. Lianna wabala dhalik, hakika mangamivu ya huko kutotimiza ahadi raji'un ilayhi, tarudi kwa huyo mja. Wa uqubatahu, na mateso yake, wasilatun lahu, tamfikia tu, hakuna namna, itamfikia tu. Wa man awfa bima ahada Allah, bima ahada alayhi Allah, na yule atakayetekeleza ahadi alomahidi Mwenyezi Mungu, ay ata bihi kamilan, akaja na ile ahadi kwa kuitimiza, muwaffaran, ilotimia, fasayutihi ajran adhima, Mwenyezi Mungu atampa malipo makubwa sana. La ya'lamu 'azamahu wa qadrahu illa alladhi ataahu iyyah, hakuna anayejua ukubwa wake na cheo chake ila yule ambaye kwamba aliyetoa hiyo neema, yeye ndo anajua ule ukubwa wake, hakuna mwingine anayejua, hakuna mwingine anayejua isipokuwa ni fadhila yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na neema zake na kiwango chake anayejua ni yeye tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwingine anayejua. Sayaqulu laka al-mukhallafu, watakwambia wale ambao walobaki min al-arabi, miongoni mwa badwi wale ambao hawakwenda vitani, shaghalatna amwaluna, tumeshughulishwa na mali zetu ya Rasulullah, wa ahluna, na familia zetu, sasa tunataka fastaghfir lana, tusamehe, tuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Wao mekhalifu ahad, sasa wamwambia mtume hivi, basi tutakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Yaquluna, wasema bi alsinatim, kwa ndimi zao, ma laysa fi qulubihim, kitu ambacho hakimo katika moyo wao, ulimi tofauti na moyo. Subhanallah, ulimi wao ni tofauti na moyo wao. Allahu akbar. Qul, waambie mtume, faman yamliku lakum, nani atakayewamilikia min Allahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, shay'an, kitu, in arada, akitaka, bikum, kuwatakia nyinyi, dharan, madhara, au arada, au akataka bikum, kwenu nyinyi, naf'an, kuwapa manufaa, nani awezaye kumiliki hilo? Mwenyezi Mungu ndo anamiliki kila kitu. In arada bikum dharan au arada bikum sharra, nani anayemiliki kuweza kuzuia au kugawanya? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira, bali Mwenyezi Mungu kwa yale mnayotenda ni mtambuzi. Allah ni mtambuzi, ni mwenye kuelewa kabisa. Bal dhanantum, bal mumedhania, an lan yanqaliba ar-rasulu, kwamba hatorudi mtume, wal mu'minuna, na waumini, ila ahlihim, kwa familia, watakwenda malizwa kabisa kule kabisa, hakuna atakayerudi, wote watamalizwa abadan kabisa, hawatorudi. Wazuyina dhalika, na wakapambiwa hilo, fi qulubihim, katika nyoyo zao, wadhanantum, kadhania, dhanna sawi, dhanna mbovu, wakuntum, mkawa qauman, watu bura wa kuangamia, alladhina yahlikun, yahlikun. Tayib, waman lam yu'min billahi wa rasulihi, waman lam yu'min billahi wa rasulihi, ambaye hakumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, fa inna, hakiyetu sisi, a'tadna, tumewaandalia, lilkafirina, makafiri saira, moto unawaka, moto unawaka, hatari. Tayib, yadhumu ta'ala almutakhallifina, aya hii Mwenyezi Mungu anawakashifu, anawakashifu na kuwatusi wale ambao kwamba mutakhallifina, walokalia nyuma, an rasulillahi, kutokamana na mtume, fi jihadi, katika jihadi, fi sabili, katika jihadi, hawakwenda hao, minal arab, miongoni mwa wabadwi ambao tumesema kwamba mara kadha kadha, tusema al-arab sakinul badia, wale wanaoishi msituni waitwa Arabu, wana hawana kabila, hawana kabila, sifa ni moja tu, bora tu waishi sehemu hizo za Rizaf, basi awe katika hali yoyote au sura gani. Alladhina, ambao kwamba dha'ufa imanu, imani zao zilidhoofika, wakana ikawa fi qulubihim, katika nyoyo zao maradhun, ugonjwa, wasu'u dhanni, na dhanna mbovu, billahi ta'ala, kumdhania Mwenyezi Mungu, la ilaha illallah, hawa wamemalizika hawa, wa annahum, kwamba wao, sayatadhiruna, watakwenda kutoa nyudhuru mbele ya Allah, bi anna amwalahum, kwamba mali zao, wa ahaliyahum, na familia zao, shakalathum anil khuruji fi sabilillah, imewashughulisha kujitokeza kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwenda kupigana jihad. Ya Rasulullah, tumeshughulika na mali zetu, tumeshughulika na familia zetu, kwa hivyo wametushughulisha mpaka wewe umepigana umerudi, sisi hatujamaliza kazi. Wana mkombao talabu mi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwamba ameomba kwa mtume an yastaghfira lahum, awatakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, yaquluna, wasema, bi alsinati, kwa ndimi zao, ma laysa fi qulubihim, yasiyoko katika nyoyo zao, fa inna talabahum, hakika matakwa yao na maombi yao, alistighfara, kutaka kusamehewa, min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume, yadullu, yatuonesha, ala dhammihim, juu ya kukashifiwa hawa, wa iqrarihim, na kukiri kwao, ala anfusihim, nafsi yao, bidhambi, kwamba wamefanya madhambi. Wao wenyewe wanakiri, wao wenyewe wakiri kwamba sisi tulifanya makosa. Kama hawajui kwamba wamefanya makosa, kwa nini sema istaghfirullah, tutakie msamaha? Hii ni dalili tosha, wamekiri kwamba wao wamefanya jambo ambalo ni la makosa. Wa annahum takhallafu takhallufan, hakika wao wamekalia nyuma, kukalia nyuma, yahtaju ila tauba, inahitaji nini? Tauba, urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, واستغفارنا كتكمسامها. فلو كان هذا الذي في قلوبهم لو انقوا هاي اليوم كتكن يوزاو لكان الاستغفار الرسول نافعا لهم. انقوا كله كومبيوا نمتوم مسامها انقوا لكو نفايشة كواو لكن ساسا هل ونفايشي يالي ونوسيما نالي ونوتيندا تفوتي. طيب طيب أسمى لكان استغفار الرسول نافع لهم لأنهم قد تابوا وسبوا متوبيا وأنابوا ومرجيا كما يزيد سبحانه وتعالى ولكن الذي في قلوبهم أما ذي اليوم دنيا نيوزاو اليوم دنيا نيوزاو أنهم كنباو إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء kwamba wao wamekaa nyuma, hawakwenda katika jihadi, hawakushirikiana na mtume, hilo lilofanya wao wabaki nyuma na wasishiriki ni lile dhana mbovu waliokuwa nayo katika nafsi zao. Wao walimdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vibaya, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata wanasuru waja wake wema. طيب فظنوا كذني ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهله مودا كما هاتورد متومه ولا واؤمن ولا مؤمن من يزغون متومه كوا فاميليا زاو كبسا اي انهم سيقتلون وتواوا ويستأصلون نا وتانغوليوا ميزيزياو بسا استأصل شيء بمعنى ameng'oa kitu kuanzia mzizi wake. Tukikata mti tukafukua tukatoa mizizi yote, sema istasalna ashajara. Anta عندك مرض لا قدر الله, عندك مرض قد يكون هناك مثلا جرح في يدك او في رجلك, وهذا الجرح يحتاج الى عمليه, يحتاج الى عمليه, لا بد من إجراء عملية, وإلا يزداد يزداد. إذن هذا الذي يجري عليك العملية ماذا يعمل؟ يستأصل الجرح كلها. ها؟ يعني أنا يكات إلى جراحة يوتك وانزي مزيزي واكي كله إسيباك وسبب تسببشة وقونج وكوندليا. فهذا هو الاستئصال. Mfano umeng'oa mti na mzizi yake sasal. Ume mtu Mwenyezi Mungu amewangamiza watu wao na vizazi vyao sasalau. Hakubakisha kitu. Taib. Ndio maana ya kaulu ya kwamba wayustasalun na ta watangolewa mzizi yao. Walam yazal hadha dhann. Naendelea hii dhanna yuzayyanu fi qulubihim, wapambiwa katika nyoyo zao mpaka sasa ya kwamba wao wakienda kule watamalizwa, kwamba wao wakienda kule hakuna atakayebakia, waumini wote hawatarudi, hakuna mtu atakayerudi kwa sababu watamalizwa, atakuwa hawako tena. Sasa sisi tumebaki ngalao tuwe ni badala ya wale ambao au tuseme asili na mizizi ya wale watakaomalizwa tuunde tena familia zetu. Allahu akbar. Dhana mbovu. Wayatma'innuna ilayhi, na wanajituliza kwake, hata stahkama, mpaka mambo yakawa barabar. Wa sababu dhalik, sababu hiyo nini? Amarani, mambo mawili. Ahaduhuma, moja katika haya mambo mawili, annao makika wao kanu, walikuwa kauma, ni watu bura waloangamizwa, ay halka waloangamizwa, la khaira fim, hawana khairi kabisa, hawana khairi kabisa. Falau kana fihim khaira, lau wangekuwa na khairi hawa katika nafsi zao na wametanguliza khairi au ndo wakuelekea kufanya jambo la khairi, lam yakun hadha fi qulubihim, haingekuwa dhana mbovu hii katika nyoyo zao ya kwamba Waislamu hawatorudi watamalizwa, na hiyo ni dhana sawa kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya. Thania pili, dhafu imanihim, unyonge wa imani yao, imani yao. Wa yaqini, mna yaqini yao, hawana yaqini biwaadillahi, kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Wa nasri dinihi, na kunusuru dini yake. Wa ilai kalimatihi, na kunyanyua kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, nyanyua kabisa. Wa lihadha kala wa man lam yu'min billah, kwa hivyo akasema man lam yu'min billah, wa man lam yu'min billah, na yote ambaye hatomwamini Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake, فإنه كافر, حكا huyo ni kafiri, مستحق للعقاب, anastahili kuteswa na kuadhibiwa. فإنا hakiyetu sisi, أعتدنا, tumewaandalia, للكافرين, makafiri, saira, moto unawaka, moto ambao kwamba unawaka, tumewaandalia hawa jamaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia mateso na adhabu kulingamana na tabia zao na imani zao matata matata. Allah Subhanahu wa Ta'ala anambia tokeni, muende mkapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wao wakawa na dhana sasa kwamba Mungu atupeleka kwenye maangamizi, anataka kutumaliza. Sasa wakawa wao waelewa zaidi kuliko nani? Mwenyezi Mungu aliwapangia dhanna sawa hiyo kwamba wakienda hawatorudi tena kabisa, watamalizika. Mungu hakusema, Mungu asema ndeni, Mungu kuponya na nyinyi, mkono wa Allah kuponya na mkono wenu. Hakusema mtakwenda mtamalizika, mtabakishwa, hamtobakishwa. Hii ni dhanna, kwa sababu walikuwa na dhanna su na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walikuwa na dhanna mbaya na Mwenyezi Mungu. Kwa sasa bal dhanantum an lan yanqaliba الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا هندو ذنزاو يقوم بهاوة رودي انقلب معنا رجع انقلب معنا رجع هاوة رودي متومي هاتو رودي نواميني هاوة رودي كوا من يزمه سبحانه وتعالى نفاملياذاو بيا وسباب الشيطان كوا بانبيا mambo kama yale ikawapeleka kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya dhan umeona wana dhanna sawu billahi subhanahu wa ta'ala lakini jaza yao akawa qauman bura Mungu naye akawatilia akawaweka jaza yao kwamba nao wataangamizwa sio kama ogopa hilo hilo hilo litakumba si maana kwa Mwenyezi Mungu atakuangamiza yeye Mungu ana hila zake basi na Mungu atawapeleka kule kule na mtangamia vile vile muogope msiogope baki msibaki umeona namna gani ni hatari kweli kweli namna wanavyofikiria hawa makafiri ama mubayaa ni sharti mubayaa ni sharti na katika mambo yaliofanya wapate ushindi waumini na wengine ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ule ukombozi aliopewa kwa kuwa yeye ndiye mshindi lakini sharti akubaliane na hawa arudi pamoja na kwa Uislamu wameona kwamba hilo ni udhaifu na alikuwa haifai mtume sallallahu alaihi wasallam kukubali jambo kama lile kwa hawa Makuraish alikuwa ni wajibu wake akatae sisi tuko tayari kupambana nao kama alivyosema Umar يا رسول الله أن نحن على الحق أم على الباطل يا أمتومة سيسي تكو كتك حق أو تكو كتك باطل أمتومة كم بأن نحن على الحق تكو كتك حق أكسيما لماذا نعطي الدنيا في ديننا كوانين تويطيز دينيت تويذاراو دينيت سيسي تميتوكا kwa sababu ya ibada ya Allah wajitokeze hawa simame mbele yetu kwamba tusitekeleze ibada kama ile hali ya kwamba sasa tumefika hatua ya kwenda kuitekeleza ile ibada kwa nini twaipa dini yetu twaipokonya dini yetu hadhi na twaifanya ni dini dhaifu ya Rasulullah tupigane Umar anaranda asema hivi Abu Bakar yumfata Umar Ya ya Umar innahu rasulullah innahu rasulullah wewe shindana na nani huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam apewa wahi wajua kama aletewa wahi yale yote aliyofanya ni wahi wa Mwenyezi Mungu wewe wajua wachana naye wachana naye wachana naye mpaka alipoachana naye Mwenyezi Mungu akaijalia Makuraish kwamba ni warongo na hawatutimiza ile ahadi wakaanza kuivunda ile ahadi wakaivunda ahadi ya kwamba yule ambaye kwamba atakaye la wakawa hawasipigani miaka 10 lakini wakampiga muislamu mmoja wakavunda ahadi mtume akamwambia niliambia nini niliambia nini ikaanza vita kwa hivyo hii alikuwa ni njia moja ya maslaha baina ya waislamu sio kwa waislamu kwa hivyo wao walikuwa na dhana mbovu kabisa kumdhania mtume sallallahu alaihi wasallam na wakizungumza yale ambayo kwamba yako ndimini ni tofauti na yale yako ndani ya nyoyo zao kwa hivyo Allah akawajua subhanahu wa ta'ala hawa aliwajua Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya vile walivyokuwa walillahi mulku samawati wal ardh ni ya Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi yaghfiru liman yasha Allahum samahe amtakai Allahum samahe amtakai wa yuadhibu man yasha na humtesa na kuadhibu amtakai wa kana Allahu na amekuwa Mwenyezi Mungu na yuendelea kuwa ghafuran mwingi wa kusitiri rahiman mwingi wa huruma ghafara bi maana satara أصلي يا غفر بمعنى ستر. لذلك يقولون فلان غفر رأسه بمعنى ستر رأسه كأبا كيتو جاء kusitiri kichwa chake. Ai huwa taala yeye Mwenyezi Mungu alitukuka almunfaridu ndiye aliyepwekeka Allah Subhanahu wa ta'ala bi mulki samawati wal ard kwa ufalme wa mbinguni na ardhi peke yake, yeye ndio peke yake ufalme wa mbinguni yake na ardhi ni yake. Wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatasarrafu fihima bima yasha, yuwafanya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani vile anavyotaka. Sangina leta mvua, sangina leta ukame, sangina leta ugonjwa, sangina leta ona. Yatasarrafu fihima, yuatenda, yani yafalu ma yashau fi samawati wal ardi bima yashau, yale anayotaka min al ahkami, hukumu al qadariya, ya kuqadiriwa na Mwenyezi Mungu, hukumu ya qadar, wa ahkamu sharia, na hukumu ya kisharia, wa ahkamu al jazaiya, na hukumu ya malipo. Kama ule mtu akiua atauawa, akimkata kidole cha hayatu ahkamu jazaiya ya malipo. ولهذا ذكر حكم الجزاء كويبو أكتاج حكم يماليب المرتب على الأحكام الشرعية إلو بانجليوة كتوكماننا حكم يكي شرعية. فقال أكتب من يزمو يغفر لي من يشاء آتام ساميه من يزمونه آتاكاي وهو من قام بما أمره الله به, نيولي أنا إسمامي كتكليزا yale maamrisho aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'adhibu man yasha'a mimman tahawana bi amri Allah, miongoni mwa wale waliotweza na kuidharau amri ya Allah. Wa kana ghafur, wa kana Allah ghafurar rahima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifika kwa sifa mbili hapa. Sifa kwanza ni ghafur na sifa pili ni rahim. Aya wasafahu allamu allazimu alladhi, wasfahu allazimu alladhi la yanfaku anhu, sifa ambayo kwamba inamlazimu Mwenyezi Mungu, haimwepuki kwa njia yoyote. La tanfaku anhu au la yanfaku anhu, yeye habanduki, aya habanduki. Sifa kama ile na sifa imbanduki yeye Mwenyezi Mungu, sifa kama zile. Safaa mzuri. Yuadhibu man yasha mimman tahawana bi amri Allah, katika wale wanaochukulia usahali amri ya Allah. Wa kana Allah ghafuran rahima, hataini sifataini min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Wasfuhu allazimu, kumsifu Mwenyezi Mungu ni lazima. Alladhi la yanfaku anhu, sifa ambazo hazi epukani na Mwenyezi Mungu. Almaghfiratu warrahma, maghfira na rahma. Fala yazalu, yuendelea mpaka sasa, fi jamii wakati, kati zote. Yaghfiru lilmudhnibina, anawasamehe wenye madhambi. Wayatajawazu an khataina, anil khataina, anawasamehe wale wenye makosa. Wayatakabalu tawbata taibina, nakubali tauba ya wenye kutubia. وينزل خيره المدرار, نيوترمش خيرياك كوينجي سانا مدرارا بالكثرة, آناء الليل والنهار, يعني ساعة زوسيكو نساعة زمتانا. نزمو سبحانه وتعالى آناء ترمش فيتو كما هي بنعمة. نعم, سيقول المخلفون وتسيما, سيقول المخلفون 15 نكفيونا, وتسمى ولي ولوكاليا نيما, idzan talaqtum, pindi munapoondoka, ila maghanima, kwenda kutafuta ngawira, litakhudhuha, muchukue, dharuna, basi tuachene, natabi'ukum, tuwafuate, tuache sisi tuwafuate. Yuriduna wataka an yubaddilu kalam Allah, kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Qul sema muhadha lan tattabi'una, hamtotufuata. Kadhalikum, hivyo hivyo. Qala Allah, amesema Mwenyezi Mungu, min qablu qabla hapo. Fasayaquluna, tasema bal tahsuduna, na nyinyi mkataa tukataza sisi kwenda kushirikiana na nyinyi katika ngawira, manake matuhusudu, bal kanu la yafqahuna illa qalila, bali walikuwa hawafahamu chochote ila kitu kidogo tu, hawafahamu kitu ila kitu kidogo, hawana ufahamu. Faqaha bi maana fahima wa alima, wa yataqabbalu tawbata ta'min, Mwenyezi Mungu anakubali tauba. La, naam, Mwenyezi Mungu anakubali tauba wenye kutubia. Wa yunazzilu khairahu almidrara, naam, aiteremsha khairi yake kwa kuendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuendelea, haikomi. Ana al-layli wa atrafa an-nahar, masaa usiku na mchana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.